en de barmhartige, worden u beiden aanvang of beiden verdere voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In de eerste plaats maken we nog bekend dat de catechisaties, dus wij wel zijn morgenavond en dinsdagavond op de afgesproken tijden weer aanvangen, waarvan we hopen dat er de laatste komt die dan ook behoort komt. En ook zaterdagavond, voor diegenen die de volgende tijden niet kennen, om 7:00. Wij lezen in den 4e psalm, dat 7e vers. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Waaronder verstaan wordt, een tweerlei goed, lichamelijk en geestelijk. Het lichamelijke goed is ook onmisbaar. Moet je eens indenken dat je vanmorgen van je leger kwam en geen bakje thee en geen brood was. Dan zouden we onze verdiensten eten, want onze verdiensten zijn honger, dood en hel. Dat zijn onze verdiensten. En dan moet je zien hoeveel goeds dat er nog in die wereld is, dat met geen woorden te zeggen is. Nog een dak boven ons hoofd, nog verwarming, nog een Bijbel en nog onderhouding op een zeer ruime wijze. Dat lichamelijke goed, wanneer je de kranten nagaat, hoe dat in buitenlanden de kinderen sterven aan de straten en allerwege, dan moet je zeggen, oh God, wat onderscheid in land. Bij ons kijkt brood in de vuilnisbakken vinden. Bij ons kijkt brood in de vuilnisbeeld te vinden. Wat maakt u een onderscheid? Wanneer je met ons zou doen, gelijk daar gedaan wordt, naar uw goddelijke rechtvaardigheid, dan schoot er bij ons ook geen boterham meer over. En geen kopje thee ook. Want er is niets van de lichamelijke weldaden die we niet verbeurd hebben. De eis van Gods wet eist voor elke overtreder honger voor brood en dood voor het leed en ellende voor gezondheid en een hel voor een hemel. Dat zijn onze verdiensten aan de hand van de wet, de welke recht is en in zijn openbaring rechtvaardig is. Hij had wel eens ervaren dat je brood een stukje wonder was van een wonderlijk God. Hij had wel eens ervaren dat je eet op kosten van een ander, dat je drinkt op kosten van een ander, dat hij nog leeft op kosten van een ander. Voorwaar dan zou die andere gekend, aangebeden, geloofd en verheerlijkt worden. Maar nu is natuurlijke goed als veel. Maar het is niet alles, he. Het is niet alles. Esau zegt tegen Jacob, ik heb veel, maar veel daar kan nog bij. Veel daar kan nog wat toegedaan worden. Maar Jacob zegt, ik heb alles. Daar kan niks bij in, want alles is alles. En dat was voor Jacob een God tot een doorkomen hier. En voor Jacob een God tot een uitkomen hier. En voor Jacob een God der eeuwigheid. Kortom gezegd, Jacob had een God voor zijn hart. En een borg voor zijn schuld. En bloed voor zonde. En een middelaar tot een tussenspraak. Bij hem en des vaders. Waarbij uw aandacht bij die allernoodzakelijkste hooggeloofden en hoogwaardigen, Heere Jezus, andermaal in de volle orde van het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17, en daarvan in dit morgenuren het derde vers. Het derde vers van het hoge priesterlijke gebed van Johannes 17. Waar Gods woord in onze tekst aldus luidt. En dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. Den enige waarachtige God. En Jezus Christus. Die gij gezonden hebt. Naar aanleiding van die stoffen zijn we geroepen stil te staan waarin het eeuwige leven bestaat. In de tweede plaats bij de onderscheidelijke kennis. De kennis van God en de kennis van Jezus Christus. Om dan met een woord van toepassing te eindigen. Vragen we vooraf om een zegen en spreken en luisteren. Heere, stof op stof. Een stof dat reist naar doodstof. Om straks vereenzelvigd te worden met het stof. Zou dat tot uw lof bekeerd mogen worden? Zou dat tot uw lof en uw gemeenschap? In uw beeld, in uw genade, door recht hersteld mogen worden. Zo zulk stof dat stijl diep afhankelijk is van de invloeden des Heiligen Geestes. Waarvan uw knecht David met bewustheid en met kennisneming betuigd heeft. Hoe kleeft mijn ziel aan stof. Hij maakt me levend door uw woord. Want zonder instorting des levens leven we een doodsleven. Dat eindigt in den eeuwige dood. En zonder de gerechtigheid van die gezegende middelaar sterven we als eeuwige zondaren. Zonder hoop en zonder verwachting. En als diep verbeurd hebben de schepselen, die niets kunnen, die niets hebben en die niets bezitten, niet waardig om uit het hemels Jeruzalem te ontvangen genade voor hier en genade voor hiernamaals. Gij mogen om uw naams willen nog arresteren bij aanvangen bij vernieuwen. Nog bekeren bij aanvangen bij vernieuwen. Nog in banden brengen bij aanvangen bij vernieuwen. Nog schuld en oordeel thuis brengen bij aanvangen bij vernieuwen. Nog een levende godsgemis openbaren. Bij aanvang of bij vernieuwing. Want uw volk leert het. Dat ze zonder u niets, niet ene zucht. Zelfs geen beweging om te zuchten. zelf de minste arbeid niet om uit uw arbeid te mogen worden. Dood in de zonden, in de misdaden. Meer is er niet, meer komt er niet en meer openbaart die mens niet. Gij mocht die in uzelf bewogen geweest zijt, ons bewegen tot u en uw gezegende dienst. Gij mocht die in uzelf en uzelf buiten uzelf het willen openbaren, nog door uw woord en geest doen ervaren dat er maar één God, één ene God, die leeft en hier op aard zijn vonnis heeft. Gij hebben van eeuwigheid uw lieve zonen geschonken, daar waar die ontvangen wordt. Altijd daar waar plaats voor is als middelaar, plaats voor is als zaligmaker, plaats voor is als profeet om dwazen te onderwijzen, waar plaats voor is in de onverzoende staat, om door de verzoening in den staat der genade tot God gebracht te mogen worden. Gij bekeert wat niet bekeerd wil worden en niet bekeerd kan worden. Want die arme mens leeft in zijn doodstaat alsof het geen staat des doods is. Die arme mens die leeft in de staat zijn dood, alsof het een staat des levens is. Waar hij van nature te dood is om te beseffen wat de dood is. Om te beseffen wat de dood in levenden is. En wat het zeggen wil als de dood is verslonden is. Teniet gedaan is. En de u allerhoogste en allervolmaakste Heere Jezus. Gezeten aan de rechterhand uw vaders, uw gerechtigheid en naakten zondaar bekleed, en uw bloed den vuilsten zondaar schoonmaakt, en uw dood den doodwaardigen het leven geeft, en uw hel der nederdaling den hemel voor uw kerk geworden is. Gij mogen onze zieken gedenken, in ziekenhuizen thuis, ernstige en minder ernstige. Wat ernstig is, zou u nog kunnen genezen, en wat niet ernstig is, ook verder herstellen, zowel thuis als in ziekenhuis. Zegen de middelen die daartoe aangewend worden, en oh, wat zou toch een wonder zijn. Als aan al die middelen door den middelaar gezegend te werden, tot een ontdekking van de melaatschheid der zielen, die met niets genezen kunnen worden, dan door de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Gedenkt onze weduwvrouwen en weduwmannen, heiligt alle noden en lenigt alle smarten, door de smarten van Christus, de welke de man der smarten was. Nooit heeft iemand die smarten ook gehad die gij gehad heeft als de man der smarten, waarin gij de zonde van uw kerk gedragen en weggedragen heeft, en door voldoening een eeuwige verzoening daar gesteld heeft. Gedenkt ook al uw knechten in ons land en buiten ons land. U weet wie ze zijn, u weet ook wat ze zijn. Och, help die arme halzen. Doe ze rijk halzen naar u, om uit u te ontvangen genade voor genade. Aanschouw nog de trouw van uw zoon verbond en vervul uw woord, predik het evangelie. Alle creaturen, gedenkt ook ons, Heere, u weet wie we zijn. U weet ook wat we zijn, naar lichaam en zielen beiden. Gij zij die getrouwen wel ouden verbondschok, die al meer dan 1000 maal uitgeholpen heeft, op de welke we hopen nog verlost te zullen worden. Delg nog uit al onze zonden door de bloedwonden van Christus en verhef het licht uws aanschijns over ons, het welk alleen vrolijkheid en licht geeft. En er mocht nog eens een mens bekeerd worden, al was er maar even, er mocht er nog eens een gegrepen worden uit het verbond, en dat tot het verbond. Mocht er nog eens eentje wijs gemaakt worden om zijn dagen te tellen en op zijn einde te letten. Wees ons genadig in spreken en luisteren naar uw welbaren uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. Amen. Psalm. De 6e psalm en daarvan de 4 versjes van de 6e psalm. Inmiddels krijgen ieder verlegenheid zijn en liefdegaven afgevonden. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw torenen gloed. Hij matig uw kastijden, sla met medelijden. Gelijk een vader doet. Vergeef al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. De eerste 6 versjes van de eerste 4 versjes van de 6e psalm. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn en liefdegaven afgezonden. We hebben jongstleden zondagmorgen bij dat tweede vers van het overpriesterlijke gebed stilgestaan. Waarin we nemen beluisterd dat Christus de macht der genade als middelaar en als koning van den Vader ontvangen heeft. Zeggende gelijkerwijs, gij hem macht gegeven. In die macht legt de bekering van een zondaar, legt het onderwijs van die zondaar, legt de leiding des geestes voor die zondaar. In die macht die den Vader aan Christus vermaakt heeft als middelaar om zijn volk te bemiddelen voor het aangezicht van God die voor elk mens een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij de welke niemand wonen kan. Niemand. God is vuur en wij zijn stoppers. God is vuur en wij zijn vuurbranden. Zodat die twee nooit overeen zullen komen. Nog overeen zullen stemmen. Tenzij dat daar één tussen komt. Die bemiddelt. En dat bemiddelt. Door middel van zijn offeranden. En bloed. En gerechtigheid. Eén die kan zeggen, Vader, ik heb voldaan. Eén die kan zeggen, Vader, ik heb een schuld betaald. En gij hebben getuigd dat om zijnentwil de zonde weggedaan. En de genade, daar waren ze even van zongen, rijkelijk verheerlijk wordt. Gelijkerwijs gij je macht gegeven over alle vlees. En je weet wat vlees is in de hand van de schrift. Dat een oude mens. Den totale verdorven mens. Maar hier leg ook in verklaard. Alle vlees van alle naties, van alle rijk. Zodat ze van de vier winden des aardrijks worden opgezocht en worden opgeraapt en worden toegebracht en uit genade gerechtvaardigd in het bloed van Christus. Daar is Rusland ook bij en Duitsland ook en Nederland gelukkig ook en Gelderland ook nog. En wie zou het in Gelderland maar zijn? De welke door genade ontvangen mag. Om dan te leren waar genade in bestaat. En waar genade doet. En wat ook genade blijft. Maar terecht staat erop dat hij hun geven. Dus geven. Dat is ontvangen. En om te ontvangen, mooi, niks aan de ontvangen is dat. Ik zou denken dan dat beide godsdaden zijn. Geef en ontvang. Om te ontvangen moet er niets meer zijn dan de hel. En om te geven kan het niet minder wezen dan Christus. Die nedergedaald is ter hel. Om te ontvangen moet die mens geheel ontgrond, ontdekt, ontbloot. Dan moet hij gesteld worden wat hij is. En er is een onderscheid tussen een grondloze verklaring. Dan zeg je, amen, ja, dat is waar man, dat zijn. Dan knipt elk mens toe dat hij bedorven en dat hij verdorven is. Maar tussen een grondeloos verklaren is geen grondeloos stellen. In de verklaring gaat er mij duizendmaal verloren. Maar dat blijft nog leven. Maar als die grondloos gesteld wordt, dan gaat de grond onder de voeten vandaan. En als de grond onder je voeten vandaan gaat, dan ga je wegzakken. Dan zink je weg. En dat is precies de tijd om te ontvangen. En precies de tijd dat de Vader den Zoon geeft. Gelijk je dat leest in de gelaten brief. Het hebben Goden behaagd zich om zijn Zoon in mij. Niet aan mij, maar in mij. En waar was hij toen? Toen was hij op de weg naar Damascus om christenen te vangen. En toen heeft Christus hem gevangen. Saulus ging erop uit om bloed te storten. Maar Christus had zijn bloed voor hem gestort. En dat werd in hem verheerlijk. Een gelukkige man is. Oh ja. Er niet om gevraagd en het niet gewild. En toch ontvangen. Dat hij de hele weg van zalen wordt. Niet kennen en niet willen. En dan toch bekeerd wordt. Wat schiet er dan over? Alleen door u. Door u. Om het eeuwig welvaart. Dan gaat er van die mens niets meer uit. Uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dan moet u menigmaal zeggen, o God, zou er nog een dode stomp op aarde wezen dan ik? Zou er nog een dode mens op de wereld zijn dan ik? Zou er nog een mens op de wereld zijn die zijn dood zo gewaarmd worden zou? En dan ben je nog weer een metgezel. In de 88ste psalm. Daar zegt immers hemel. Ik ben afgezonderd onder de dood. Dat wil zeggen, ze zijn allemaal wel dood, maar zo dood als ik me zit. Zo is er maar één en dat ben ik. Zover als het met mij weg is, dat is er maar één. Dat is me nooit iemand zo ver weg geweest als mij. En dat nou precies de tijd is om te ontvangen. Dat nou precies de tijd is dat de waarheid bevestigd wordt. Zalig zijn de armen van geest. Ik moet menigmaal zeggen, Heer, ik ben wel arm, maar is het wel des geestes armen? Ik ben wel arm, maar is het de echte armoede? Is het de rechte armoede? Want de rechte armoede is een vrucht des geestes. En wat een vrucht des geestes is, dat wordt ook weer een vrucht uit het verbond. Wel aan. Om hen te geven, dus ontvangen, het eeuwige leven. Zullen we er nog een paar als voorbeelden opnoemen? Denk eens aan die hoer van Lucas 7. Wat zei Christus? Hij zei vrouw. Het werd zijn vrouw heen. Werd zijn bruid. Vrouw, zei die groot is uw geloof. Uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede. Zie dat is ontvangen. Denk eens aan die moordenaar. Heden zult gij met mijn paradijs. En dat ontvangen. Rijp zijn voor ontvangen. Is net zo'n grote weldaad als het ontvangen. Rijp zijn om gerechtvaardigd te worden. Is net zo groot als gerechtvaardigd te worden. Want zijn beide goddelijke daden, hij snijdt af en hij lijft in. Zodat de afsnijding niet minder goddelijk is dan de inlijving. Hij maakt voor elke weldaad een plaats. Waar nu dit gebed van die allerhoogste en volmaagste hoge priester. Die meerder is dan Melchizedek. De welke een afschaduwing was van de komsten van deze hoge priester. De welke geen rammen, geen schapen, maar hemzelf geofferd heeft. Mooi besteed, hemzelf. En wat was zijn offerande? Hij werd tot zonde gemaakt van een spotter, van een vloeker, van een hoereerder, van een overspeler, van een dodenzondaar. In diens plaats komt hij te staan. Daar hangt hij op Golgotha als de grootste zondaar zonder zonde. En als de grootste misdadiger zonder misdaden, daar hangt het allerheiligste lieveling des vaders, als de grootste ellendeling, als de grootste ellendeling, op Golgotha. Een slok water kon er niet vormen. Enige vriendelijkheid nog uit de hemel, nog van de aarde was voor hem niet. De hemel was dicht gesloten en op aarde was geen plaats. En hij offerde zich gewillig en bereidwillig, maar ook vrijwillig. Terwijl ik hier te midden van zijn jongeren staat. Ach, hij houdt van zijn kerk niet. Hij ligt er zich dood voor. Hij gaat ervoor in de dood. Hij daalt ervoor te hellen. Hij houdt van zijn kerk, zelfs in het afleggen van zijn leven. Afleggen van zijn leven. Ik heb macht, zegt hij van mijn vader, om mijn leven af te leggen en hetzelfde wederom aan te nemen. En hij wilde het afleggen. En heeft dat gedaan. En dat doen. Dat eert. En dat verheerlijkt. Gods rechtvaardigheid. En maakt zalig den doemwaardigen zondaar. Zeggende, dit is het eeuwige leven. Niet dit wordt het eeuwige leven. Of dit kan het eeuwige leven wel eens zijn. Of misschien is dit wel het eeuwige leven. Nee, God houdt van geen misschien. Er uw kuiper van. Uw van misschien, van veronderstellingen. Maar Gods kerk, zo min als Gods woord, houden van geen veronderstellingen. Daarom zal de kerk altijd waar een beginsel in waarheid is, zich uitstrekken tot zekerheid. Zich uitstrekken tot bevestiging. Zich uitstrekken om eens te mogen weten wiens eigen ik ben. Gelijk den Heidelberger dat betuigt, dat hij niet zichzelf maar eens andere geworden is. Veronderstelling geliefde. Daar zit geen grond in. Daar zit geen grond in. Zekerheid, daar ligt grond in. Een apostel die zegt. Ik weet, zegt hij, en wie niet geloofde. Dat was een bevindelijk weten. Dat was een zalige wetenschap. Hij wil zeggen, ik was erbij toen God me leerde. Ik was erbij toen God me afsneed. Ik was erbij toen God me inleidde. Ik was erbij toen die borden geschonken werd. Want zalig worden is een droom. Dat zijn zomaar niet een praatje of zomaar enkele benauwdheden. Maar zalig worden zijn daadzaken. Dat zijn goddelijke daden. En goddelijke daden. Die zijn onwederstandelijk. Die kunnen niet gekeerd worden. Die kunnen niet geweerd worden. Dit is het eeuwige leven. Getuigt Christus waar het in bestaat, geliefden. Het leven dat Christus verworven heeft. En zijn kerk schenkt, waarvan hij zegt in Johannes 6. Ontwaakt gij die slaapt. Je wordt wakker gemaakt. Hij schudt je wakker. En dat doet hij door middel van zijn wet. Dat doet hij door middel van recht. En dan maakt hij je schuld wakker. Je zonde wakker. Je dood wakker. Je hel wakker. En je graf wakker. Alles wordt wakker. En dan kan je niet meer gaan of staan. Want dan werkt des geestes in het hart een zodanige worsteling. Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Zou er voor mij ook nog genade zijn? Zou ik nog gered kunnen worden? Wat ziet je dan? Dat je elke minuut dood kan blijven. Dat je elke minuut kan vallen in de handen van een levend God. Dat is enerzijds de ontdekking door middel van Gods wet en door middel van Gods recht. En wanneer datzelfde openbaart, dan zegt Christus, dit is het eeuwige leven. Niet dat ze mij kennen. Niet dat ze een zaligmaker hebben. Maar dat ze u kennen. Den enige en den waarachtige God. In de openbaring zijn er goddelijke deugden en allervolmaakste eigenschappen. Wanneer die instralen in den zondaar, heiligheid en reinheid, wat schieten hem van de mens over? Alleen zonde. Niets meer dan zonde. Dan zal hij ook niets anders gewaar worden dan zonde. En wat leert hij dan dat God van zijn recht geen afstand kan doen? Dat hij sterven moet en sterven gaat. En dat het oordeel komt en dat het oordeel over hem voltrokken wordt. Dan wordt het gewisselijk benauwd op de wereld. Dat zal een benauwde tijd voor Jacob zijn. Van waar moet je heen? Je kan de wet in zijn vloek niet ontgaan. En je kan het recht in zijn vertering ook niet ontgaan. Dan zoek je het overal, maar je vindt het nergens. Dan ga je al de oudvaders inbladeren en uitbladeren. Maar overal komt je je oordeel tegen. Overal komt je je schuld tegen. Overal komen je onverzoende staat tegen. Overal kom je tegen dat je lijkt op Judas. En geen Petrus. Dat je lijkt op Esau. En geen Jacob. Dat je lijkt op Ismaël. En geen. Die schrikbeelden. Worden dan in de mensen harten geopenbaard. En hij zoekt zegen en vindt vloek. Hij zoekt leven en vindt de dood. Hij zoekt naar een hemel en vindt de hel. Gaat allemaal net andersom. Want als de vader zijn zoon kwijt wil. En kwijt geeft zoals in Galaten dan ook staat. Dan zal er een holligheid in het hart zijn. Waarin Christus past. Waarin die precies geplaatst kan worden. Waar precies je kloven dempt. Die er legt tussen God en het hart. Waar precies je breuken heelt. Die er legt tussen God en je zielen. Wat precies de afstand wegneemt tussen God en je harten. Dat zij u kennen in een waarachtige geheiligde kennis des geestes. Zodat alles wat ge doet en alles wat gelaat is zonden. Alles wat gezegd aan elk woord hangt zonde. Aan elk woord hangt schuld. Aan elk woord hangt een hel. Zodat zulke arme zondaar nergens meer heen kan. Op zijn zolder kan dit niet vinden. In zijn kelder kan dit niet vinden. Hij kan het nergens meer vinden. Als wordt ingewonnen door Gods lieve geest. Om van zijn rechter te gaan houden. Om van een vertorend God te gaan houden. En een vertorend God te gaan beminnen. En een vertorend God te mogen lieven. Voorwaar geliefden. Dit is kort bij de deur der verlossing. Dit is kort bij de deur der bevrijding. Want dan gaat hij het recht Gods meer lieven dan het evangelie. Dit is geen begripswerk, maar dit is waarlijk een werk des geestes. Ik heb ook nooit gedacht dat dat zou kennen, dat men meer van recht hield als van evangelie, maar het is waar. Zo waar dat het evangelie voorbij leest en alleen van het recht leest en die woorden van recht aantekent. Zo wordt een zondaar op Gods recht aangetrokken. Hij keurt zijn verdoemenis goed omdat hij rechtvaardig is. Hij keurt zijn dood goed omdat hij heilwaardig is. Hij keurt de toren Gods goed omdat hij zichzelf die waardig gemaakt heeft. Hij wordt het kortom kortom, met God eens. En dan wordt God het ook met u eens. En de wet ook. Waar u de vloek neemt, dan, daar is de wet het met u eens. En waar u het recht neemt, daar is het recht het met u eens. Dan mag je ervaren, God zwijgt. En een zondaar zwijgt ook. Dan ben je het met God eens. He. En met God eens, dat is de kortste weg. Om het volk van de waarheid te mag ervaren. En zegt hij dus, eerst godskennis hoor. Eerst wetskennis hoor. Eerst rechtkennis. Vandaag lopen ze zo naar Jezus. Maar ik heb eens een vrouw horen zeggen die me gebaard heeft. Dat is een Jezus van 5 letters. Dat is een papieren Jezus. Want als je hem niet van God krijgt, dan verlies je hem. Je moet hem echt van God krijgen. Waarvan ook David zingt in Psalm 89. En onze koning, daar komt het hoor. Onze koning is van Israëls God gegeven. En wanneer zo'n zondaar met de 51ste psalm daar neerlegt in het stof voor David, dan niet alleen zijn schuld mijn, maar door hem de rechtvaardigheid Gods is mijn. Zeggende, u doen is rein. U vonnis gans rechtvaardig. Hoor je wel? Die man is het met God eens. Dan ben je het met je straf ook eens. Dan ben je het met je heil ook eens. En het met de heil eens zijn is de blussing van de hel. Dan is de hel uitgebrand. Als er één mens onder de verdoemde vandaag in de eeuwige verdoemenissen God mocht lieven in zijn verdoemenis, dan was zijn verdoemenis behoudenis in de hel. Want dan kan je met God overal zijn. Ik las eens van een oud vader die zei, als Christus in de hel was en ik zou op de rand van de hel zitten, dan zou ik vragen, mag ik ook komen? Mag ik ook komen? Mag ik die sprong ook wagen in de hel? Voelt u wel? Dat gaat hier alleen om Christus. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen in de glans uw goddelijke deugden. In de volmaaktheid van uw goddelijke eigenschap. God mag de zondaar. God mag den zondaar verdoemen. En God zal den zondaar bezoeken. Dat kan niet anders, vriend, of God moet sterven. Of God moet ophouden God te zijn. Maar God is van hemzelf. God blijft in hemzelf wat hij is. En ook zijn zal tot in de eeuwigheid. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. En dan krijg je vanzelf een vervolg. En Jezus Christus. Daar kan een zaligmaker geschonken worden. Er zijn wonderen. Er zijn zonden, daar is schuld, daar kan een verloren mens behouden worden. Daar is Jezus, die den Vader zelf voor verordineerd heeft om Jezus te zijn. Die die zelf voor verordineerd heeft om te zijn de Christus in zijn goddelijke ambten. En als ik nu woorden had, maar die heb ik niet, dan zou ik je voor willen stellen. Wat een eeuwigheidswonder dat is als daar Christus komt. Zo gepast en zo al genoegzaam. En zo volkomen het recht van den Vader ontvangt. Om die zondaar te redden. Die zondaar te zaligen en te dompelen in zijn bloed. En op grond van zijn verdiensten te betuigen. En te vervullen in het harten. Naar het verbond van Jesaja 54. Dit zal me zijn als de wateren Noach toen ik zwoeg. Op grond van dat bloed geliefden is alleen maar een vrijspraak. Op grond van dat bloed is alleen maar aanneming. Op grond van dat bloed is alleen maar verlossing. Op grond van dat bloed is alleen maar kwijtschelding. Op grond van dat bloed is aanneming tot kinderen. Door die goddelijke duur verworven heeft. door de welke ze roepen, Abba, lieve Vader. En dan is waarlijk die zondaar zijn eigen kwijt. En Christus rijdt en in Christus God. En God in Christus die geen zonde meer ziet in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. Dan voelt u zelf vrij in God. Dan voelt u zelf blij in God. Dan voelt u uzelf in God en met God verzadigd. Dat ze u leren kennen. Nee, niet leren, maar dat ze u kennen. Den enige. Alle goden tussenuit. Eert geen uitlandschap en een mensen wat afgoed. Naar het getal uw steden zet God tegen Israël zijn uw goden. We hebben veel meer afgoders dan we denken en weten. Als ze allemaal stuk voor stuk opgeruimd moeten worden. Dan zullen we leren welke afgoden dienaars we zijn. En alle afgoden die geen God zijn moeten de deur uit. En dan schiet er maar één lege zondaar op. En daar past God in. In de werkingen van zijn lieve zoon. Daar past den goddelijke Christus in. De welke immers is Jezus. En zijn gepastheid. En zijn al genoegzaamheid, daar zit de bruid van. Zulken is mijn liefste. Zulken is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. Dan word je niet anders, maar dan word je eens anderen. Dan wordt het niet anders, maar dan mag je ervaren dat God woont in Christus. En Christus woont in God. Om dan in de aannemingen tot kinderen Hem te verheerlijken door u alleen. En niet ons, o Heere, maar uw naam alleen zij de eer. Dan wordt de genade verheerlijk aan den grootste zondaar. Dan wordt bloed geschonken in den vuilste zondaar. En dat maakt zo rein, als dat God is, maakt zo rein als dat de wet is. Maakt zo rein als dat het recht is. Zodat er geen beschuldigingen zijn. Tegen de uitverkorene Gods. God is het die verdoemt. En die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is. Die gestorven is. Opgewekt is. En zit de rechterhand Gods. Daar behoort het nu de kerk. En haar bekommering alleen maar om te gaan. Hoe wordt God mijn God en hoe leer ik God kennen? In de glans zijner volmaaktheid. Dan worden wij de mismaakst. En dan wordt Christus al genoegzaam. Dan is er niet iets geliefder. Wat in Christus niet dierbaar is. Wat in Christus niet beminnelijk is. Dan is er niet iets wat in Christus niet noodzakelijk. Men zegt wel eens, en dat kan, uit de onwaardigheid kan het wel eens zijn, dat een zondaar zegt, ach, één druppeltje bloed, Heere. Heere Jezus, één druppeltje bloed. Dat kan, vanwege de onwaardigheid en de dierbaarheid van dat bloed. Maar in de rechtsverhandelingen Gods, en in de vier scharen Gods, daar zult ge leren. Dat ge het laatste druppeltje bloed zo wel nodig hebt als dit. Dat het laatste druppeltje bloed niet gemist kan worden. Je hebt de hele Christus nodig. Je hebt de hele zaligmaker nodig. Je hebt de hele borg nodig. Je hebt de hele verlosser nodig. Daar kan niets van gemist worden. Want alles wat aan hem en in hem is. Dat is God verheerlijken en zielzaligend waarvan in me de waarheid zegt. Dit is het eeuwige leven. Waar bestaat het dan in? In een leven zonder zonde. Eeuwig leven zonder dood. Eeuwig leven zonder nood. Eeuwig leven zonder schuld. Eeuwig leven zonder hel. Eeuwig leven zonder bekommeringen. Eeuwig leven zonder bekrompenheid. Eeuwig leven zonder oorlog. Eeuwig leven zonder onrust. eeuwige leven in de volmaakste vrede die Christus door zijn bloed verworven heeft. En dat leven, dat wordt voor de kerk bewaard, het welk een eeuwig leven in God is. En waar God leeft, daar moet alles zijn wat God wel behagelijk is. Want hij zorgt zelf voor zijn eer en voor zijn werk. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen als den enige en waarachtige God. Den schepper en den herschepper. Den maker van de wereld en den hermaker. Om alles in God dat oneindige, eeuwige, volmaakste wezen te mogen aanschouwen. En hem eeuwig te aanbidden in zijn deugden, in zijn eigenschap, in zijn volmaaktheid. Hem eeuwig lof en eer, jong en oud. Als dit voor de kerk zal zijn, wat zal er dan voor ons wezen? Wanneer we onze zonde leven, onze zonde sterven, dan is er geen slachtoffer meer voor de zonde. Want Christus is het slachtoffer. En als hij ons slachtoffer is, zullen we het zelf zijn. Als Christus onze zaligmaker is, zullen wij de rampzalig zijn. Als Christus de betaalmeester niet is, wie moet er dan voor ons betalen? Niemand kan daar staan. Niemand kan zijn hand leggen op de schouderen van een vader. En niemand kan zijn hand leggen op de schouder van een verdoemelijke zonde. Die kunnen die twee nooit bij elkaar brengen. Die kunnen elkaar nooit ontmoeten buiten die middelaar. Maar in die middelaar, daar heb God geen toorn. In die middelaar, daar is geen gramschap. Want de hitte van zijn gramschap is verblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. En dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, den enige en den waarachtige God, en daar genoeg aan te hebben. Aan God genoeg te hebben. En nooit van God genoeg. Aan hem genoeg te hebben die de volheid zelf is. En de verzadiging zelf is. Zeggende, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Den enige en den waarachtige God waar hij nooit mee omkomt, maar wel mee opkomt. Die zijn volk betaald heeft voor lichaam en ziel bij. Die zijn volk voor zijn rekening genomen heeft. En ook in het hoge priesterlijke gebed zegt, Vader, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Die leggen in mijn borstlap. Die draag ik voor uw aangezicht. Daar stort ik mijn bloed voor. En daar geef ik mijn gerechtigheid. Zodat ze straks zonder verschrikking Gods aangezichten mogen ontmoeten. En van hem ontvangen een vrede. Door de kracht van zijn bloed. De God aller genade mocht zich over ons jongen houden. Genadelijk ontfermen, want Christus is als borg gevallen in de handen van een levend God. Christus is als borg gevallen in de handen van een vreselijk God. Christus heeft de laatste oordeelsdag voor zijn kerk beleefd en afgeleefd. Christus heeft de laatste oordeelsdag voor zijn kerk aanvaard. En volkomelijk voldaan hier rustende, voordat van zijn goddelijke lippen gehoord werd. Het is volbracht. Amen. Ach, zegen uw woord. Een enkel woord, maar als u het gebruiken wil, is genoeg. Als u het gebruiken wil, heren, dan kan er een dode door opgewekt worden. Uw kerk door bemoedigd en aangespoord. Om u te leren kennen in de glans uw volmaaktheden. opdat die gezonde Christus op het front der wet vinden gesneuvelde. En gedoden, geen doden, maar gedoden. Opdat ze al daar in uw kracht levend gemaakt en uw gerechtigheid Gods gunst deelacht. Die zoete weldaad. Om met u verenigd als onze God. En zalig maakt. Die nooit meer toorn uitgetorend op Golgotha. Nooit meer scheld. Nog wet, nog recht. Maar een kinderlijk recht geeft. Pas op vertrouwen. We hebben een enkel woord. Aangaande het hoge priesterlijke gebed, wat naar waarde nooit geschat kan worden. Wat naar waarde nooit gewaardeerd kan worden. En gij bidt vandaag nog. En gisteren nog. En morgen nog. Gij zult altijd doorbidden, totdat de laatste binnengebeden is. Als dan zal uw rijk volmaakt zijn. Doe verzoening over spreken en luisteren door dat bloed van uw lieve zonen. Welker bloed beantwoordt aan uw goddelijke majesteit, heerlijkheid en goddelijke naturen. Wees ons arme zondaars bij aanvang en voortgang genadig. Om Jezus wil. Amen. Psalm 101. De eerste twee versen van de 101 psalm. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Psalmgezang, hooggeduchte Heere, uw naam ter eer. Zal met verstand en weg betreden der vromen. Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Dat zijn de eerste twee versen van Psalm 101. Wij zouden u nog bekend gemaakt hebben. De extra collecte voor de school. Die jongstleden woensdag bij de dankdag gehouden is. En dat is bij elkander 25.000 en 800 gulden zover. Dat is veel leuk. Ik had niet gedacht, niet verwacht. We hebben het toch gekregen. Dus hadden geneigd 25.800 gulden. Ontvang den zegen des Heers. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven met u allen. Amen.